کسی مناسبت سے وہ آیت ہم نے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ و سلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اوصاف جمیلہ چند اوصاف حمیدہ ارشاد فرمائے. صرف ہم ترجمہ کر کے اور ایک جملے پر اسے عنوان بنا کر گفتگو کرتے ہیں. ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لے آئے. من انفسکم, یہ تمہیں میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑا گرا. حریص علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر تشریف لائے. یہ اس کا خلاصہ آیت مقدسہ کا. آج جو گفتگو کرنی ہے, اگرچہ رات کا کچھ حصہ اس میں گزرا, وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے سلسلے میں. گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ جب دنیا اور کائنات نہ بنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علی مصلاۃ والسلام سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اس پر آپ نے گزشتہ جمعے اس کو سماعت فرمایا. بعض لوگوں کا, یعنی اہل سنت و جماعت کے جو لوگ خلاف ہیں یا دوسرے لوگ, انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو یوں پیش کیا کہ حضرت آمنہ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے, ان کا چال چلن بہت اچھا تھا, انہوں نے اپنے ماحول معاشرے میں زندگی گزاری, اور یہ زندگی گزارنے کے بعد جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت دی اور انہیں نبی بنا دیا گیا. اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اسی حالت میں تشریف لائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لقد جاءکم رسول, وہ تو آئے ایسی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول. یہ بات ہو سکتا ہے آپ کہیں, کیا کوئی مسلمان کوئی شخص ایسا کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال تک اپنے نبی ہونے کا علم نہ تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کردار اور کیریکٹر دیکھ کر انہیں نبوت دے دی. آدمی شریف ہے, اگر نبوت دے دی گئی تو گاڑی چل جائے گی. ایسا مسئلہ عزیزان گرامی نے, اور کہا کہ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کردار تو پیش کیا یا نہیں. 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو قوم کو ایک جگہ جمع کیا, فرما میری قوم یہ بتاؤ میں تم میں 40 سال رہا, جب میں تم میں 40 سال رہا تم نے مجھے کیسا پایا. ساری قوم نے یک زباں ہو کر کے کہا ہم نے آپ کو صادق پایا, ہم نے آپ کو امین پایا, امانت دار پایا. جب بھی آپ کے پاس امانت رکھی گئی حضور علیہ السلام نے کبھی اس میں خیانت نہ کی, اس لیے کہ وہ تو دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے آئے. خود اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ اگر ایسی ویسی بات کرتے تو بعد میں آپ کی بات کون مانتا. حضرت انس ابن مالک حدیث بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ بات حضور خطبے میں ضرور فرماتے, لا ایمانا لملا امانت اللہ, لا ایمانا لملا امانت اللہ, لا ایمانا لملا امانت اللہ. 3 مرتبے فرماتے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. مسلمان کو امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی شہرت تھی کہ امیر ہیں, وعدہ کرتے ہیں تو اسے سچا کرتے ہیں. سب نے کہا ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا جو تم سب کو تہس نہس کر دے گا، حملہ کر دے گا وغیرہ وغیرہ، کیا تم یقین کر لو؟ تو قوم نے کہا ہاں ہم یقین کر لو. قوم کے لوگوں نے کہا اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظریں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. کتنا اعتماد کیا قوم نے. اب حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، تم سچے دل سے توبہ کر کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قوم برگشتہ ہو گئی، جنہیں ایمان لانا تھا وہ ایمان لا، جن کے نصیب میں ایمان نہ تھا عزیزان گرامی وہ آخری وقت تک اب معجزات کمالات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے. کہا دیکھا آپ نے، امین تھے ثابت تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرما دی. ایک بات آپ کہیں گے، کیا کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی نہیں؟ نبوت حضور کے کردار کیریکٹر چال چلن کو دیکھ کر کے دی گئی. لیجیے میں بغیر کسی تردد کے بیان کرتا ہوں، مودودی صاحب جماعت اسلامی بہت بڑی جماعت ہے پاکستان، اس کے سربراہ ہیں، جماعت اسلامی کے بنانے والے وہ ہیں، ساری زندگی ان کے بقول کے اسلام کی نفاذ کی جو ہے وہ گویا کوشش وہ یہ سب کرتے رہے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی یا لکھوائیں، ایک کتاب انہوں نے لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. سیرت پر جو حضور کی کتاب ہے الحمدللہ اس کے دونوں جلدیں فقیر کے پاس موجود ہیں. وہ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حضور کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ میں نبی بنانے والا ہوں، یعنی حضور جانتے ہی نہیں تھے کہ میں نبی اور مجھے نبی بنایا جائے. اور اس کے آگے چل کے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر حضور کو زبان دیکھیے حضور علیہ السلام کے دربار میں کیسے چل رہی، کہنے لگے کہیں حضور کو یہ پتا چل رہی ہے کہ میں نبی نہیں، اور کہیں یہ بات حضرت خدیجہ کو خدیجت القبرا کو پتا لگ جاتی، میرے شوہر نبی بننے والے ہیں، تو نظرانے لینا شروع کر دیتی، چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس زبان سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا مودودی صاحب نے. اب آئیے میں نے ایک ثبوت یہ بھی دے دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضور کو پیدائشی نبی نہیں مانتے. اب آئیے آپ نص قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے سنیے. کون نہیں جانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. وہ قصہ یہ ہے ترجمے میں، آپ سینکڑوں صفحات کھنگالیں، بعد ترجمے کرنے والوں سے سخت بے ہودگی ہو گئی، انہوں نے ادب کا دامن چھوڑ دیا. مگر ان تمام آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے، محفوظ رہے تاکہ کام آئے اور یہ پتہ لگے کہ اہل سنت کیسے ادب سے قائل. حضرت جبریل علیہ السلام آگئے حضرت مریم کے پاس. حضرت مریم نہایت پارسا بیوی تھی، انہوں نے ایک آدمی کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو ایک آدمی کو، ایک ایسی خاتون جو شرم و حیا کا پیکر، ایک آدمی کو جب آتے ہوئے دیکھا وہ سہن گئی، ذرا ڈر گئی. تو انہوں نے کہا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا گھبراؤ مت، انا رسول ربی، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول تمہارے پاس آیا. حضرت مریم نے کہا تو کائی کے لیے آیا؟ قرآن کے جملے سنیے کیا کہتے ہیں، لی احب لکے غلامن زکیا، میں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا بخشنے آیا، صاف ستھرا بیٹا تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا. اب سنیے تفسیری کلمہ ایک جملے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے جبریل علیہ السلام نے کہاں دم کیا؟ یہاں بڑے بڑے مفسرین کے قلم ڈگمگا گئے. ابن کثیر کا حوالہ دیتا ہوں، قرآن مفسر ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اسی کو فالو کیا. وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام والسلام نے حضرت مریم کا گریبان اس میں دم کیا، گریبان میں جب دم کیا بس حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام والسلام سے حاملہ ہو گئی. اب کیا ہوا، جیسا جیسا معاملات بڑھتے گئے، حیثیت بڑھتی چلی گئی، اب لوگوں نے کلام کرنا شروع کر دیا، مریم تو کو بے شوہر، تیرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، جیسے تہمتیں لگائی جاتی. رب کریم نے اس کا اہتمام بھی کیا، فرمایا مریم تو اس کو ان کو سب کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بتا دیا تو وہاں جا کر بیٹھ گیا. وہاں سے ان کو پھل اور جناب میوے جو تھے یہ جو وہ آیا کرتے, تازے تازے جنت کے پھل وہ کھایا کرتی تھی, یہ ان کی کرامات میں سے ہے. وہ بیٹھ گئیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تولد ہو گئے. ایک بات ذہن میں رہے کہ بچے کے پیدائش کے دو ہی سبب, بغیر سبب کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. مثلا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خالی باپ اور بچہ پیدا ہو جائے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خالی اماں اور بچہ پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے, وہ کسی قانون کا محتاج نہیں ہے. اس نے جب چاہا عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے. اچھا بغیر والد ہی کے نہیں, بلکہ جب اس نے چاہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر والد اور والدہ کے پیدا فرما دیا. جب اس نے چاہا تو بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. وہ کسی قانون کا پابند نہیں. البتہ قانون میں قدرت یہی ہے کہ بچہ کس سبب سے پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز کسی سبب سے پیدا کرے وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی پیدا فرما. چلیے صاحب, اب قوم کے لوگ آج عیسیٰ علیہ السلام جلواگر ہوئے. قوم نے آن کر کے بالوں نے کہا, مریم تو بے شوہر ہے. جب تو بے شوہر ہے تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ رب کریم نے حضرت مریم سے پہلے الفا فرما دیا, قوم جب تیری پاک دامنی سے متعلق کوئی سوال کرے تو منہ بند کر لینا اور اشارہ کرنا بچے کی طرف. مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کھانے کا روزہ ہوتا ہے, پینے کا روزہ ہوتا ہے, کوئی طلب والی چیز آپ نہیں کھا سکتے, بیڑی نہیں, پان نہیں, سگریٹ نہیں, نسوار نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, نہیں کھا سکتے. بنی اسرائیل میں روزے کی ایک قسم یہ تھی کہ آدمی دن بھر کھائے بھی نہیں, پیے بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرے, گفتگو بھی نہیں کرے. یہ ان کے یہاں روزے کی قسم تھی. تو اشارہ اس طرف تھا. قوم جب آئی کہ یہ بے شوہر بچہ کہاں سے آیا, رب کریم انہوں نے پہلی پہلی تلقا فرما دیا کہ مریم جب تج سے بچے کا سوال کرے تم ایسا کرنا, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا, اشارہ کر دینا میرا تو بولنے کا روزہ ہے. اب اشارہ کر کے اور پھر بچے کی جانب اشارہ کرنا, یعنی تم جو سوال کر رہے ہو یہ بچہ تمہارا جواب دے گا. ایسے ہی ہوا کہ قوم کے افراد جب آئے, حضرت مریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میرا تو روزہ ہے, میں تو نہیں بول سکتی, اب تم بچے سے سوال کرو. وہ سب حیران ہو گئے کہ مریم تیری پاک دامنی بچہ کیسے بیان کرے گا, یہ بچہ تو ابھی بالکل چھوٹا, ایک دن کا, چند گھنٹوں کا رہا, یہ تیری پاک دامنی کیسے بیان کرے گا. لیکن قوم جب بچے کی طرف مخاطب ہوئی تو سنیے متن قرآن, سبحان اللہ, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گہوارے میں اور جھولے میں یہ کہا, انی عبداللہ, میری قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی, وجعلنی نبیا, اور منصب نبوت سے بھی مجھے سرفراز فرمایا. مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلام فرمایا تو ایسا نہیں ہوا کہ آج یہ کلام کے کل کچھ کہو, پرسوں کچھ کہو, پرسوں کچھ کہو, نہیں. مفسرین تقریباً اس پر متفق ہیں جہاں تک ہماری نظر. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے کلام کرنا چھوڑ دیا. کب تک کلام کرنا چھوڑا؟ جب تک کہ عادتاً بچہ نہیں بولتا. جیسے ہمارے یہاں ڈیڑھ سال میں, دو سال میں کچھ بچہ باتیں کرنے لگ جاتا, تو اتنی عمر تک کے جو عادتاً بچہ بولتا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں فرما اس کلام کے بعد میں, اور عادتاً بچہ جس عمر میں بولنے لگتا پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام عادتاً بچوں کی طرح بولنے لگ گئے. جس عمر میں بچہ کو سیکھ جاتا ہے. اب سنیے ذرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جنہوں نے ایسی گفتگو کی جس کو میں نے نقل کی آپ کے سامنے, کم سے کم ان سے پوچھا جائے تو حضور کو امام الانبیاء, سید الانبیاء, تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں, نہیں گرم تو وہ بھی لائیں کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. مجھے بتاؤ, سردار الانبیاء کو تو نبوت ملے 40 برس کے بعد, اور عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کہیں وجعلنی نبیا, آ رہی بات سمجھ میں آپ؟ اللہ اکبر, نبی پیدا ہی نبی ہوتا, نبی پیدا نبی ہوتا ہے, بعد میں نہیں بنایا جاتا. ایک بار اور رسولی. کچھ اشارے اس کے قرآن مجید قرآن میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہوا یہ کہ نمرود کو یا فرعون کو اس کے کاہنوں نے نجومیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک موسیٰ ایک نبی پیدا ہونے والا ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس کے مخبر اس کی دائیاں لوگ محلے میں گھومتے سب کو دیکھتے رہتے کہاں بچہ پیدا ہونے والا. اللہ اکبر ظلم کی انتہا. جہاں بچہ تولد ہوا اور فرعون کے کارندے آئے اور آنے کے بعد میں اس کو قتل کر دیا کرتے. اب کیا ہوا غور کیجئے آپ جنہوں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے. اب یہ بنی اسرائیل جب قتل ہونے لگے تو یہ کم ہو گئے, مین پاور ختم ہو گیا جو کہہ لیجیے باپ. پھر کچھ لوگوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بھائی تو تو سارے بنی اسرائیل کا قتل عام کر رہا, تو آخر یہ ہمارے جو کام ہے یہ کون کرے؟ ہم لوگ تو بہت بڑے سردار اور شریف لوگ, کیا ہم جھاڑو دیں گے برتن مانجیں گے یہ خدمت گاری کا کام ہم کریں؟ نہیں, یہ تو ماذا اللہ وہ بنی اسرائیل کو وہ گھٹیا قوم سمجھتے تھے, اپنے کو بڑھیا قوم سمجھتے تھے. ان کا کوئی اس کا حل نکال, اس طرح تو ساری بنی اسرائیل یہ ختم ہو جائیں گے, تو مین پاور کہاں سے آئے, خدمت گار کہاں سے آئے؟ ان کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے ایک سال تو بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے کہ ایک سال کی جو وہ ہے وہ گویا ہمارے خدمت گاری کے لیے ایک تیار رہے جماعت. یہ ہوا خدا کا کرنا. دیکھیے جو سال چھوڑنے کا تھا بچوں کو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کی برادر گرامی. جو سال قتل ہونے والا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. ماں یہ کیسے گوارا کرے کہ اس کی گود سے بچہ چھین کر لے جائیں اور اس کو قتل کر دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان تھی. آپ کے تولد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر القا فرمایا, ان پر القا یہ کیا, اے ام موسیٰ. یہ قصہ اجمالاً قرآن مجید میں موجود ہے, میں گویا اسی کا ترجمہ عرض کر رہا. اے ام موسیٰ تو گھبرا مت, جب تیرے یہاں بچہ پیدا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد تو اس بچے کو ایک پیٹی میں بند کر دینا, ایک پیٹی میں بند کرنے کے بعد اس کو دریا میں ڈال دینا. جب دریا میں تو ڈال دے تو تیری گود کی طرف لوٹانا, یہ پھر ہمارا کام. اب مجھے بتائیے دریا میں ڈالنے کا مطلب تو ہے کہ 100% اپنے بچے کو قتل کر دیا جائے, 100% اپنے بچے کو تباہ کر دیا جائے. بھائی گھر میں رہے کوئی 1-2% تو چانس ہے کہیں کہیں چھپا لیں گے, کچھ بہانہ کر لیں گے بچ جائے. دریا میں ڈالنے سے تو بچہ بالکل ہی ہلاکت کی منزل میں. لیکن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر حضرت ام موسیٰ اتنی مستقیم اور اتنی جناب ان کا ایمان اس معاملے میں پختہ یقین محکم. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد انہیں پیٹی میں رکھا گیا اور پیٹی میں رکھنے کے بعد بغیر کسی خطر اور خوف کے انہیں دریا میں ڈال دیا. اب مجھے بتائیے دریا میں بچے کو جھونکنا تو 100% جو یا بچے سے محروم ہونا, مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا ام موسیٰ تو یہ کام کرنا اور ہم یہاں یہ کام ہے کہ تیری گود کی طرف لوٹانا, یہ ہمارا کام. اب دیکھیے نبی کی شان. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی, اس نہر کا نام تھا عین الشم. یہ نہر فرعون کے مکان کے بنگلے کے اور اس کا جو ناول اس کے سامنے سے ہوتی ہوئی جا رہی. لیجیے صاحب موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے, اتفاق سے عین الشمس جو نہر تھی اس میں ہوتے ہوئے فرعون کے محل کے سامنے سے وہ پیٹی جب گزرنے لگی فرعون کی نظر پڑ گئی. اس نے بڑی چالا دل پرار جیسے پیرا ان کو کہا کہ اس پیٹی کو نکال. بڑے بڑے پیرار کود گئے جناب نہر میں اور بڑے محنت شاپا کے بعد اس پیٹی کو لے کر کے آ گئے. اب پیٹی رکھ دی گئی سامنے, اب کھولیں کیا نکلے؟ خوشان بڑے پہرا اور بڑا جناب نگرانی کے ساتھ پیٹی کو کھولا گیا. فرعون کی بیوی آسیہ وہ بھی اس وقت موجود تھی. اللہ کا نظام ایک عجیب غریب, جب پیٹی کھولی گئی اس میں ایک نورانی چہرے کا بیٹا ایک لڑکا اس پیٹی میں جلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کے لیے آسیہ کے دل میں محبت پیدا کر دی. آنکھیں جب دیکھا تو بچے کو دیکھتی رہی, اس کے حسن و جمال کو اللہ کے نبی ہے کوئی مزاق بات تھوڑی, دیکھنے لگ گئی. اور اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے, لیکن آفیہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہماری یہاں تو اولاد نہیں ہے, اگر ہم اسی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر کے پال لیں تو کیسا ہوگا. پہلے تو کھوفا کرتا رہا, لیکن آپ جانتے نا کہ بہرحال شوہر یا مرد جو ہے وہ بیوی کی باتوں سے مرعوب ہو جاتا ہے. تقریباً یہی حال ہے مردوں کا, بھائی چلتی اسی کی ہے. کہتے نا ہوم منسٹر تو وہی وزیر داخلہ, آپ کی کچھ نہیں چلتی. اللہ اکبر, اکبر الہ آبادی کہتا تھا اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوک سے. کہاں تو جناب جرمن کی فوجیں جب فتح نصرت کر کے گھوم رہی تھی دنیا میں تو کہنے ہم تو اتنے دلے کہ جرمن کی فوج سے نہیں ڈرتے مگر بیوی کی ادا نے ہمیں شہید کر دیا. اب فرعون مجبور ہو گیا, کہنے لگا اچھا چلو اس کو پالو, مگر سنو کوئی ایسا تو نہیں کہ وہی بچہ ہو جس کی مجھے اطلاع نجیبوں نے کاہنوں نے دی ہے. چلیے صاحب یہ طے ہو گیا کہ بچے کو پالا جائے. اب سنیے کوئی تفصیلی بات, یہ طے ہو گیا کہ بچے کو پال لیا جائے. اب بچے کو اٹھایا, اب دیکھیے وہ بچہ چند دنوں کا رہا. فرعون نے اپنے جب گود میں لیا, وہ تو اللہ کی طرف سے کسی کمک کو صحیح کرنے کے لیے بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بالکل دو چار دن کی عمر میں فرعون نے لیا, فوراً ہاتھ بڑھا کر فرعون کی ناپاک داڑھی کو پکڑ لیا. ایسے گور پڑے اس نے کہا وہی بچہ لگتا, یہ ایسے گور کر کے دیکھ رہا لگتا ہے جو کہا گیا وہی بچہ. اس نے کہا آفیہ نے پاگل ہو گیا, بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو دیکھنے کو پکڑنے کا نہیں, مجھے جو پتہ یہی لگتا. کہنے لگا اچھا بھی بچے کا امتحان لیا جائے, یہ وہی بچہ ہے یا دوسرا, یہ بھی نظام قدرت دیکھی کیا ہے. تو کیسا امتحان ہوگا سنیے آپ. کہا ایک طرف تو رکھو آپ اور ایک طرف رکھو لال, اگر یہ وہی بچہ ہے جسے مجھے قتل کرنا تھا تو یہ کیا کرے گا, یہ ہاتھ بڑھائے گا لال کی طرف, آنکھ کی طرف ہاتھ بڑھا. یعنی یہ طے ہوا کہ اصلی اگر ہے یہ بچہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں تو یہ بڑھائے گا آنکھ کی طرف, اور اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اگر نہیں ہے تو یہ بڑھائے گا آنکھ کی طرف اپنے ہاتھ کو. چلیے صاحب آگ رکھی گئی ادھر لال رکھی گئی, چونکہ ان کی پرورش یہی مقصود تھی قدرت کو, اس لیے موسیٰ علیہ السلام رینگتے ہوئے گئے اور جب آگ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے اب کہیں اس کے جان میں جان آئی کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. لیجیے صاحب سنیے نبوت کی شان. چلیے صاحب طے ہو گیا کہ اس بچے کو پال لیا جائے. اب آئیے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے اعلیٰ ترین خدا ہوں معاذ اللہ. اب کیا ہوا دیکھیے نبوت کی شان, سینکڑوں دائیاں آئیں اپنے سینے سے موسیٰ علیہ السلام کو لگا مگر وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے, کسی کا دودھ نہیں پی رہے. ارے یہ دو چار دن کے بچے کو کس نے بتا دیا کہ تمہیں اس کا دودھ نہیں پینا, کس نے باخبر کر دیا اللہ کے نبی کو. یہ جو اصلی نبی ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے, اسے معلوم ہے کہ پیدائشی طور پر یہ نبی ہے اور وہ جاہل نہیں عالم پیدا ہوتا, سارے علوم اور رموز سے وہ واقف ہوتا. عزیزان گرہ اب آئیے ساری دائیوں کو فراموش کر دیا, دودھ ہی نہیں پی رہے کسی کا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو پتا لگ گیا کہ بیٹا دریا میں سے نکل کر فرعون کے محل میں چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں نے فرعون کے یہاں بھیج دیا. ذرا دیکھو کیا نقشہ ہوتا, پتہ لگا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا, دودھ کو منہ نہیں لگا, کیا کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن مجمع میں پہنچ گئی, دیکھنے کے بعد کہا میں کچھ کہوں؟ کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جس کا یہ بچہ دودھ پی لے, ایسی عورت کی نشان دہی میں کروں کہ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے. انہوں نے کہا بتاؤ وہ کون سی عورت؟ کہاں فلاں محلے میں فلاں جگہ یہ نام اس کا ہے اور تم اس عورت کو بلا کر کے لے آؤ, یہ بچہ اس کا دودھ پلا لے, جو دودھ پی لے گا. اب اور فرمائی استقامت کا عالم, فرعون اللہ اکبر کون اس جیسا سربراہ ہوگا, کیسا وہ ظالم کہ لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا ہو. انہوں نے اپنے ناؤ لشکر بھیج کر کہا کہ اس عورت کو ہمارے ساتھ بلایا جائے تاکہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یہ عجیب بات ہے, یہ تو عجیب تھا کہ اگر میرے رب نے تو مجھ سے گود میں لوٹانے کا وعدہ کیا, میں وہاں جا کر گود میں نہیں, میں تو اسی پر قائم ہوں کہ رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میری گود میں لوٹائے گا. اتنا بڑا فرعون دبدبا لا لشکر والا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرما دیا میں نہیں آنا چاہتی, یعنی ابھی یہ راز کھلا نہیں, یہ بچہ کون؟ کہا اگر تمہیں بچے کی عمر اور بچے کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو بچے کو میرے گھر بھیجو. جی صاحب اب کیا کیا جائے؟ اب پیسے ہو گیا کہ بچے کو پالا جائے، لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کو سینکڑوں جتن کے بعد فرعون کو جھکنا پڑا اور فرعون نے بچے کو ان کی ماں کی گود میں بھیجے، جاؤ اگر اس کا دودھ پی لے تو تم اس کا دودھ جو ہے وہ پلا کر کے لے آؤ. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پہنچے، اماں نے انہیں دودھ پلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ ام موسیٰ تم مت گھبرانا، بچے کو پیٹی میں رکھ کر اور اسے دریا میں ڈال دینا، تیری گود کی طرف لوٹانا، یہ ہمارا کام وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا. اب آئیے وہ ایک وقت میں آتے اور دودھ پینے کے بعد میں پھر فرعون کے محل میں وہ چلے جایا کرتے تو آپ نے دیکھا اصلی نبی کی شان کہ وہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ایک یہ کہ صرف پیدائشی نبی ہو، پیدائشی نبی ہوتا ہے اور جاہل نہیں ہوتا، علوم اور فنون سے اس کا سینہ پہلے سے بکاوت ہوتا. عزیزان گرامی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اب بتاؤ پیارے مصطفیٰ کی کیا شان ہے؟ جن سب نبیوں کا امام، جو ان سب نبیوں کا سربراہ. یہی وجہ ہم نے گزشتہ آپ سے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے لوگ کہیں 40 برس کے بعد نبوت ملی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ تو آتے ہی جب دنیا میں سجدہ کرتے تو حالت سجدہ میں کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کر رہا، بڑے صغیر عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے پیدا ہوتے ہی جناب آپ نے سجدہ کیا، ہمارے آپ کے یہاں کا بچہ سجدہ کرے گا؟ نہیں، روئے نہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ بچہ شیطان کے اثر سے روتا. اور جب سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اللہ اکبر، ان کی والدہ الشفا، شفا اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی، انہوں نے دیکھا کہ سجدے میں حضور کے لبائے مبارک کا جنبش کر رہے ہیں، انہوں نے کان لگا کر کے جب سنا تو حضور فرماتے یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کے امور میرے سپر کر دے. اگر 40 برس کے بعد نبوت ملنی تھی تو حضور نے سجدے میں یہ کیوں کہا یا ربی حبلی امتی؟ تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ہر نبی پیدائشی نبی ہے. اور یہ جو آپ پڑھتے رہتے اس کا مراد ہی کہیں پڑھ لیں آپ کتاب میں، جب حضور کو نبوت ملی تو آپ نے یہ کیا، تو یہ اس سے مراد ہے اعلان نبوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور علیہ السلام نبی پہلے سے، اور یہ ہم نہیں بلکہ بحیرا نامی ایک راہی، اس نے حضور کو بچپن میں دیکھ کر کے کہہ دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے. جس دن حضور پیدا ہوئے تمام شیاطین آسمان پر جانے سے روک دیے گئے اور وہ اپنے گرو پورے بڑے شیطان کے پاس گئے، تو اس نے کیا کیا، یہ اس نے بھی مان لیا کہ تمہارا آسمان پر جانا اس لیے روک دیا گیا کہ وہ آخر الزمان نبی کریم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لانے والے تھے، لگتا ہے وہ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، ورنہ آسمان پر جا فرشتوں کا کلام سن کر یہ کہیں اور نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی کی شان. اب آئیے ذرا تفسیر کی دنیا میں، بغوی اب کم رہ گیا، تفسیر کی دنیا میں آئیے، احادیث کی دنیا میں آئیے. یہ تو آپ نے بارہا سنا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پکڑ کر اللہ کے دعا کی. اللہ سے کیا دعا کی؟ اے اللہ تبارک و تعالی، تو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے. یہ تو آپ نے سنا یا نہیں؟ اب دو باتیں ہیں، دیکھیے سچے نبی کی پیدا ہوتی دو باتیں کیا، یہ بات معتبر تفسیروں میں علماء نے نقل فرمائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں جیسی روح پہنچی، ان کا تعلق جسم کا جب روح سے ہوا، جب روح ان کے بدن میں آئی، اب وہ جھنجھلا کر جب اٹھے تو ان کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام جب چھینک آئی تو ان کا الحمدللہ، مجھے بتائیے صاحب ابھی تو کوئی مکتب میں نہیں گئے، ابھی تو کسی نے کوئی تعلیم انہیں نہیں دی، ابھی تو کسی نے نہیں سمجھایا. پیدا ہوتے ہی روح ان کے بدن میں پڑتے ہی جب چھینک آئی تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، معلوم ہوا کہ نبی پیدائش ہی رب کی معرفت سے بہراور ہوتا. چھینک کر الحمدللہ کہنا آج بھی یہ سنت ہے کہ الحمدللہ کہا جائے جب چھینک آئے. یہ آدم علیہ السلام کے سلام کے عزیزان گرامی کی سنت ہے کہ آدم علیہ السلام نے چھینک آتے ہی الحمدللہ کہا. معلوم ہوا کہ روح بدن میں پڑتے ہی معرفت الہی سے ان کا سینہ منور تھا. ایک بات, اب دوسری بات سن لیجیے. جب پوچھا گیا آدم تم کیسے پہچان گئے کہ یہ ہمارا نبی اور ہمارا چہیتا ہے, آدم علیہ السلام نے کیا کہا, جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی, میری جب آنکھ اٹھی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھا ہو گیا ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ. رب کریم نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا, اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہیں بنا. لیکن کبھی آپ نے اس پر غور اور تدبر کیا کہ ابھی ان کے قالب میں روح پڑی, روح پڑتے ہی عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیے کسی مکتب میں گئے, کہیں پڑھے, کہیں نہیں پڑھا. اور گردن اٹھتے ہی جو عرش کی عبارت کو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بھائی جبھی تو پڑھا کہ پڑھے لکھے پیدا ہوئے تھے, جبھی تو کہا کہ وہ پڑھنا جانتے تھے, روح پڑھتے ہی عرش کی عبارت کو پڑھ لینا. یہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ وہ جاہل پیدا نہیں ہوئے بلکہ رب کی مارے سب سے ان کا سینہ برابر تھا. اور اسی طریقے سے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا, اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اصلی اور سچے نبی کی شان یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ پیدائشی نبی اور پیدائشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مارے سب سے برابر ہوتا. یہ جھوٹے نبیوں کا ٹھکانا, سچے کا نبی کا ہمارا عنوان یہ نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈالڈا بناسپتی نبی انگریزوں کا نبی ہے. کیا ہوا, ایک دفعہ خود لکھتا ہے البریہ سیال کوٹ میں, نئے سیال کوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھا, میں نے منشی فاضل کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا. کیا سمجھے, منشی فاضل کے امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ اکبر, جو دنیا میں پڑھ پڑھ کے نکلے, اگر نبی کسی مکتب میں پڑھے, کوئی اس کا استاد کسی کے نزدیک میں زانو ادب طے کرے تو اور وہ بعد میں اعلان کرے میں نبی ہوں, استاد نہیں کہہ گئے ارے شاگرد نبی بن گیا تو استاد نے کیا کمی, مجھے تو اس سے بڑا نبی ہونا چاہیے. خوب یاد رکھو, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ان کا کوئی استاد نہیں تھا, اور حضور علیہ السلام کا بھی کوئی استاد نہیں, یعنی کوئی انسان اور آدمی میں کوئی استاد نہیں. اور حضور کا استاد کون ہے, نفس قرآن پڑھ جب ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا, وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یا قرآن مجید فرقان حمید صحیح متا فرما اور ایک دیکھ فرما علامہ کا معلوم تکن تعلم, میرے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے سب تمہارے رب نے تمہیں سکھا دیا. اب کہا لقد جاءکم رسول, وہ دنیا میں ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اہل سنت جماعت یقین کا ایک حصہ میں نے عرض کیا, رب کریم اسی پر ہمیں استقامت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.